niż gest jest pozornie bez znaczenia. Chcesz zrozumieć sens czegoś, co sensu nie ma. Z doświadczenia wiem. Każdy próbuje się wzbogacić. Sensem staje się tylko to, co może się opłacić. Może stracić i to dużo. Słyszysz ciszę przedłużą, czy to, co ci wróżą? Głosy znikąd, mówią, że gniesz ku wynikom. Nie wiesz, że sam się stać może zdobyczą. Na to liczą ci, co ci źle życzą. To ludzie, co krzyczą, że źle. Nikt nic nie robi, by było lepiej, a w tle kolejny głodny biedek lepiej. Przecież przedtem był kimś, dziś przed sklepem siedzi, prosząc byś kopnął trochę miedzi. Widzisz? Ciebie też to może spotkać. Myślisz, że tu sens, słyszysz to rozpacz ludzi, których dzieci głód budzi, by sprostać. Grasz, nie znasz reguł, odpadasz w przedbiegu. Każdy szczegół jest istotny, wie to każdy rozsądny chłopaczyna. To nie nowina, życie jak lina, kończy się to, co się zaczyna. To wszystko jest bez sensu, lecz nic bez znaczenia. Chcesz zrozumieć sens, czegoś, co sensu nie ma? Jebać urojenia, nie wszystko jest do zrozumienia. Jak wrażenia, ta. Lepiej jedno słowo przed niż dwa po bankowo to. Znaczy z reguły przegrane. Najcięższą ranę może zadać najlżejszy dotyk. Zawsze pomagać na kłopoty, będzie polski złoty. To jak narkotyk, wymioty są to skutki uboczne. Całe życie do roboty, a spod ziemią spoczniesz. Coś widocznie jest nie tak, bo tu sensu brak. Fakt, zarobisz na obiad, to będziesz jadł. Dlatego kradł, bo był głodny. Jak ma zarobić dzieciak, który jest bezdomny? Tak wygląda bezsensowny świat. Do obrony zmuszony, bezbronny. Ma nokaut, to istotny punkt, bo odpadł podczas pierwszych rund. I to za dług, którego nikt nie mógł spłacić. Według doświadczenia, to co tracisz, doceniasz. Bo tak naprawdę nie ma zwyjścia. Los rolę wciąż odmienia, pozostają tylko w myślach wspomnienia. Jak wrażenia, nie wszystko jest do zrozumienia. Nieraz mowa milczenia ocenia to według znaczenia. Nie do wybaczenia, jest ciszy przerwanie. Gdy najlepsze słowo, to to niewypowiedziane. To wszystko jest bez sensu, lecz nic bez znaczenia. Chcę zrozumieć sens czegoś, co sensu nie ma. Jebać urojenia, nie wszystko jest do zrozumienia. Jak wrażenia? HGWDZ, ZIP, PONO. Ważne, co jest teraz, bo ono trwa wiecznie. Życie na krawędzi bywa niebezpieczne. Lecz nie zapominaj nigdy, o co walczysz. Dwie swoje, lecz to nie wystarczy. Los karci zagubionych tych, co nie potrafią wziąć się w garść. Oni się bawią, by na mordę paść. Co? Nie chcesz stać, czy nie możesz się podnieść? Musisz klęskę odnieść, by wzbudzić drzemiące siły dziecia. Nie zawsze będę miły, a prawdziwy. Zajawką czynienia dobrej woli, póki żywy, to nie zgrywy. Nie leję wody jak fałszywi i jak oni. Nie rzucam słów na wiatr, bo jak mój brat nie liczę godzin i lat. Zysków i strat, wiem gdzie start, tylko Bóg wie gdzie meta. Hemp grów, mentalność getta, schyl się po zeta. Kto się wywyższa, ten nie lepszy od peta. Mówisz etap, nie widzisz, czy udajesz kreta. Co ma zrobić kobieta z dzieckiem, od męża oddalona. W imię prawa osamotniona, na pastwę rzucona losu. Nie słyszysz? Czy nie masz serca głosu? Idziesz na dno, bezradność z beznadzieją chodzą w parze. Kto temu winien? Nikt palcem nie wskaże. Oni wiedzą, dla nich i tak już się smażę. A ja pozostanę niewolnikiem marzeń aż do końca. To wszystko jest bez sensu, lecz nic bez znaczenia. Chcę zrozumieć sens czegoś, co sensu nie ma. Jebać urojenia, nie wszystko jest do zrozumienia. Jak wrażenia, HGWDZ, ZIP, PONO.